آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک دھن کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جھوم گئے خوب کرو خانہ کعبہ چلو گنبد خضرا دیکھو، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن کہ مدینہ دیکھو، سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب، سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب، مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھو، مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، روضائے پاک کے سائے میں بلا کر روضائے پاک کے سائے میں بلا کر آقا، آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھوں، آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، چوم لو چوم لو پاس اشک بارا آنکھ سے بر کا بھی جلوہ دیکھوں، اشک بارا آنکھ سے ہاں اشک بارا آنکھ سے منبر کا بھی جلوہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن کہ مدینہ دیکھوں، کاش وہ آنکھ ملے کہ میں مدینے آ کر، کاش وہ آنکھ ملے کہ میں مدینے آ کر، جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھوں، جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، زائر تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، کہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، ظاہرہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، کہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، ظاہر تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، دائی رو تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں اب تو بس ہے دن کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ہے دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں وہ کھلا طرف کیا دیکھوں کیوں کہیں جاؤ کیوں کہیں جاؤ کسی اور طرف کیا دیکھوں اب تو بس ہے دھن ہے کہ مدینہ تیرے احسان کرو روحے ہو یہ بھی احسان یا خدا نظرہ میں جلوہ میں نبی کا دیکھوں اب تو بس ہے کہ دھن کہ مدینہ دیکھوں دوڑ گئے دوڑ گئے قدموں میں تار گروں میں اس دم دوڑ گئے قدموں میں آتار دوڑ گئے قدموں میں آتار گروں میں اس دم حشر میں جس گھڑی سے سر کو آتا دیکھوں بولو حشر میں جس گھڑی سر وقار کو عطا دیکھو حشر میں جس گھڑی سرکار کو عطا دوڑ کر جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی کہ مدینہ دیکھوں پہنچو پہنچو پہنچو پہنچو اگر میرا گائے انور کے سامنے سب حال دل سرور کے سامنے جالی پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے ہر دم گیا مدینے کے جان سے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے اب تو بس ہے دھن ہے کہ مدینہ دیکھ